pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Podejrzana paczka trafiła do sądu w Koszalinie. Budynek ewakuowano, dziś będzie zamknięty. Najpierw oficjalny list o opuszczeniu wspólnoty brytyjskiej premier, miesiąc później unijny szczyt, konsultacje i wytyczne po Brexicie. W serwisie Trójki informacje dla podróżujących arteriami Katowic. Ewakuacja sądu okręgowego w Koszalinie. Wszystko po tym, gdy w jednym z pokoi otwarto przesyłkę z podejrzanym proszkiem. Niewykluczone, że to bakterie wąglika, mówił w TVP Info rzecznik koszalińskiej straży Bartłomiej Góral. Cały budynek sądu został ewakuowany na zewnątrz decyzją policji oraz zarządcy. Na miejscu działają 4 zastępy straży pożarnej. Jest to specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego Pomerania z Koszalina. Osoby, które trafiły do szpitala, przewieziono tam zgodnie z procedurami. To one znajdowały się w pomieszczeniu, w którym otwarto podejrzaną paczkę. Sąd będzie zamknięty do końca dnia. 29 kwietnia szczyt 27 unijnych państw w sprawie negocjacji z Wielką Brytanią, informuje o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Miesiąc wcześniej, 29 marca, premier Theresa May wyśle oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia wspólnoty, o czym informowała wczoraj. Do 31 marca szef Rady ma opublikować rekomendacje dla Komisji Europejskiej, która w imieniu unijnych rządów będzie prowadzić negocjacje z Wielką Brytanią, a później zaczną się konsultacje wśród państw członkowskich i ostatecznie wytyczne zostaną uzgodnione na szczycie 29 kwietnia. Priorytetem ma być zagwarantowanie pewności i przewidywalności obywatelom, firmom i unijnym krajom, mówił Donald Tusk. Osobiście wolałbym, żeby Wielka Brytania nie zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej, ale większość brytyjskich wyborców postanowiła inaczej. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby proces rozwodowy był jak najmniej bolesny dla Unii. Wytyczne, które zostaną przyjęte na szczycie w przyszłym miesiącu, określą ogólnie ramy negocjacyjne Brukseli z Londynem, ale stan tych rozmów ma być na bieżąco monitorowany, by ewentualnie unijne kraje mogły zmieniać strategię podczas negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Z Brukseli jeszcze jedna informacja. Wstępnie uzgodniono tekst deklaracji rzymskiej. Zostanie ona podpisana w sobotę na uroczystym szczycie w stolicy Włoch, a przyjęta z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. To one zapoczątkowały integrację europejską. Ma wyznaczyć kierunek dla wspólnoty po Brexicie. Projekt dokumentu zawiera dość łagodny zapis, sugerujący możliwość różnicowania tempa integracji i nawiązywania bardziej intensywnej współpracy przez grupy krajów. Warunek byłby taki, że musi się to odbywać na podstawie traktatu i nie może wykluczać żadnego z państw, które chciałoby później przystąpić do takiej współpracy. Fragment ten uchyla furtkę do powstania tak zwanej Unii Wielu Prędkości, której obawiają się młodsze państwa unijne, w tym Polska. Kuratorium Śląskie reaguje na niepokojące sygnały dotyczące gry internetowej Niebieski Wieloryb. W Gliwicach doszło do pierwszego na Śląsku okaleczenia, prawdopodobnie wywołane grą. W niebezpiecznej internetowej grze tajemniczy opiekun wydaje coraz to poważniejsze w skutkach polecenia. Policjanci z Gliwic wyjaśniają sprawę okaleczenia 15-latka, który prawdopodobnie wciągnął się w grę w sieci. Chłopiec z głębokimi ranami ciętymi obu przedramion trafił do szpitala. Samo okaleczenie to często jednak nie koniec gry. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że końcem rozgrywki może być nawet samobójstwo. W związku z wydarzeniami w Gliwicach śląskie kuratorium zapowiedziało, że problem nakłaniania w sieci młodzieży do samookaleczenia będzie poruszany w trakcie najbliższych narad z dyrektorami szkół, a także będzie tematem konferencji dla nauczycieli. Dzisiaj na stronie kuratorium ukazał się list przedstawicieli Ministerstwa Edukacji skierowany do władz placówek oświatowych. Nauczyciele i dyrektorzy znajdą tam także linki do materiałów oraz stron internetowych, z których mogą korzystać w rozmowach z dziećmi. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Ze Śląska jeszcze jedna informacja. 7 osób poszkodowanych w wypadku autobusu miejskiego w Katowicach. Jechał do Jaworzna. W jego tył uderzyła wywrotka z piaskiem. Do wypadku doszło na Bagi w Katowicach. Autobusem podróżowało 40 pasażerów, 7 z nich odniosło obrażenia. Przechodzą badania lekarskie. Nie ma na razie bliższych informacji o stanie ich zdrowia. Do akcji ratunkowej po wypadku skierowano 7 jednostek strażackich. Na miejscu są też policja i pogotowie. Droga z Katowic w kierunku Mysłowic i Jaworzna została zablokowana. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. To był serwis Trójki. Bez opadów tylko na południowym wschodzie i tam dość pogodnie. Na pozostałym obszarze chmury, przelotny deszcz i silne wiatry. W Suwałkach 9 stopni, w Elblągu i Słupsku 10, w Świnoujściu i Toruniu 11, w Chełmie, Płocku i Gnieźnie 12, w Opatowie 13, w Opolu 14, w Zabrzu, Tarnowie i Krośnie 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Czego potrzeba twemu miastu? Posłuchaj. Tak brzmi elektryczne, zeroemisyjne BMW i3. Teraz może być twoje już za 1260 zł netto miesięcznie w ofercie BMW e-Comfort Lease. Usłysz swoje miasto i umów się na jazdę próbną u agenta BMW i. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po pierwszej. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Witamy Państwa podwójnie wiosennie, bo dzisiaj pierwszy dzień wiosny już kalendarzowej. Ja tylko przypomnę, że po powtórce z rozrywki, która za chwilę, muzyczna poczta UKF, czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek, albo ukf@polskieradio.pl. Prosimy nam wysyłać swoje zamówienia. A teraz Natalia, która obiecała, że przez najbliższe 15 minut będzie zapowiadać powtórkę z rozrywki. Tak, jeśli w ogóle chciałam zacząć od tego, że wspaniale jest Pana widzieć. Czuję się tak, jakbyśmy nie rozmawiali co najmniej przez parę miesięcy zimowych. Jakbym się obudziła, wszystko śpiewa dookoła, wszystko jest piękne, uśmiechnięte. Jest znacząca różnica między wczoraj a dzisiaj, prawda? No, rzeczywiście tak. Ja dzisiaj wstałem o 6.30 i w ogóle budzika nie przyciszałem, tylko po prostu wstałem i już. Wygląda pan kwitnąco. A jakby pan wstał o 6, to co wtedy by się działo? To jutro. Dobrze, to trzymam za słowo. Proszę tak to gdzieś zapisać, proszę to nagrać. Ja będę pamiętał. Proszę mieć dowody na to, że wstanie pan o 6. Zrobię zdjęcie. Dobrze, to, ale to musi być z datą, tak z zegarkiem sobie proszę zrobić zdjęcie. Ale mam datę w telefonie przecież, w którym zrobię zdjęcie. To można przestawić. Nie. Proszę przy jakiejś wieży zegaru, jakiejś ratuszowej wieży z zegarem. Polecę wieczorem do Londynu, wstanę o 6 rano i przyjadę na powtórkę. Koniecznie. To ja jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj parę minut po godzinie 23, jak pan będzie leciał do Londynu, powtórek z rozrywki, jak zwykle będą wieczorni goście, będzie słuchowisko Marii Czubaszek. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz już... Big Ben. Co, Big? Przepraszam, panie redaktorze. Big co? Big chwila. A, no tak, dobrze. Dzisiejsza powtórka z rozrywki będzie miała dwie części. Ta druga, w której wystąpią Krzysztof Tyniec, Andrzej Poniedzielski i Andrzej Szczepkowski, będzie dotyczyła wiosennych olśnień. Tego, jak łatwo jest się zachwycić czymś z pozoru błahym, trzeba tylko być w ciągłej gotowości do zdziwień, jak prawdziwi poeci. A pierwsza część... Mieli państwo kiedyś wrażenie, że wszystko nagle ma coś do powiedzenia, zaczynając od łyżeczek w kredensie, o tym kabaretkaczka pchnięta nożem, przez inne sprzęty domowe, kończąc na zwierzętach. Za mocna herbata. Tam jedna, żeby to była herbata. Dowód? Ja jestem pewna, że kot moich sąsiadów jest miłośnikiem kabaretu Potem, bo całą noc wyśpiewywał pod oknami tę piosenkę. Moja ukochana jedna, czemu chować się? Ja pod twoim oknem śpiewam tak jak umiem, a ty nie wyglądniesz. To ja nie rozumiem. Ja dla ciebie śpiewam swój miłosny song. Śpiewam jak skowronek, chociaż wstyd dla chłopa, więc mi miła doceń i przez okno popatrz. Ty, ty słyszy, ty doceniasz. Ja się tutaj w barda zmieniam, chociaż skrypko, chociaż brzydko. Wiem, że słyszysz, wyjsysz. A więc na co czekasz, miła? Chcę mu chować się. Ja tu z małą piosenką, ja stąd się nie ruszę. Ja cię swoim śpiewem do wszystkiego zmuszę. A więc w ojcu wyjzy i doceń mój śpiew. Wypłosyłem koty, wypłosyłem mysy, ciebie też wypłosę, bowiem ze mnie słyszysz. Ty słyszysz, ty doceniasz. Ja się tutaj w barda zmieniam, chociaż skrypką, chociaż brzydką. Wiem, że słyszysz. Wyjzysz, wyjzysz, wyjzysz, wyjzysz. Kredensowe rozmowy łyżeczki. Byłaś, sreberko? A, zasiedziałam się z cukrem w cukierniczce. I co, nawijaj? Tradycyjnie, jak tylko trochę zakropiliśmy, zaczął się do mnie burak jeden cukrowy lepić. No, kryształ to on nie jest, wiem coś o tym. Zanim zaśniedziałam, a zresztą nie będę go sypać. Powiedziałaś sypiać? Musisz o tym przy mnie wspominać? Przecież wiesz, że odkąd użyto mnie do kawy, nie mogę zasnąć. A właśnie, przecież miałaś słodzić herbatę, nie kawę. A, coś mi się pomieszało. Wiosna buchnęła wczesną jesienią. Jechałem przez kraj nasz samochodem i nagle dotknęło mnie to olśnienie. Ptaki śpiewały mimo chłodu, rolnik oglądał swą żyzną ziemię. Kałuże krzyczały spod samochodu, a mnie powalało wyłącznie olśnienie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Miałem wierzby porosłe baziami, czas ich odery Chopina nie zmienił. Miałem dziewczęta, na razie same, ale najbardziej odczuwałem olśnienie. I Dzisiaj wszystko się wyjaśniło, bo urząd mi list ekspresem nadał i się olśnienie wytłumaczyło. To nie olśnienie, to fotoradar. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i... Wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak... Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie. Domek jednorodzinny, czyli właściwie wczesny kapitalizm. Jest małżeństwo, które śpi normalnie w tym samym łóżku, czyli późny socjalizm. I nagle jest tak zwane walenie do drzwi. Pół do czwartej nad ranem. Jegomość, który śpi w tym łóżku, tylko nakrył się mocniej, jakby niezainteresowany odwiedzinami, ale od czegoż ma żonę? Mówi: idź, Stanisław, otwórz. Może ktoś potrzebujący pomocy. No to się, że tak powiem, oblekł, co tam miał i wyszedł. A przed domem stoi wspominany już bohater romantyczny w takim symbolizującym kieliszek do szampana ruchu. I jak tylko zobaczył to światło z drzwi, mówi: dobry wieczór panu. Tamten już dostaje wścieklizny tak zwane i mówi: o co panu chodzi, pół do czwartej, o co? Czy mógłby mnie pan popchnąć? No myślę, że już by go zamordował, ale no jest późno. Ja pana za chwileczkę popchnę, zatrzasnął drzwi i po prostu poszedł spać. Ale od czego już ma żonę? Mówi: co się stało, żona? On mówi: no przyszedł gość po prostu, który pijany jest w drobny mak i co mówił? Mówił, żeby go popchnąć. No to jak? No, zdenerwowany, próbuje zasnąć, ale od czegóż ma żonę? No mówi: słuchaj, a jeśli to był ktoś, kto na przykład zepsuł mu się samochód tu gdzieś blisko i chciał, żebyś go popchnął i by dojechał do domu. No jeszcze czego? To popchnę gościa i on dopiero i wypadek spowoduje i w ogóle... Daj mi święty spokój. No ale od czegóż ma żonę? Rada w radę doszli do wniosku, że on jednak wyjdzie jeszcze raz i wychodzi dla świętego spokoju. Przy drzwi nie ma nikogo. Mówi: halo? Jest pan tam? Jestem. Popchnąć pana? Popchnąć. A gdzie pan jest? Tu, na huśtawce. Już tają serduszka dziewczętom od Bugu przez Wisłę po Odrę. Niedługo uśmiechu przynętą czarować rozpoczną na dobre. Już wiosna kalendarzowa niebawem przyjdzie prawdziwa i tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. I tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. do morza kry płyną powoli wzdłuż Bugu, wzdłuż Odry i Wisły. Dziewczęta zaczęły się szkolić, jak nosić sweterek obcisły. Już wiosna kalendarzowa, niebawem przyjdzie prawdziwa i tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. I tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. Choć ziemia jest jeszcze zmarznięta nad Wisłą, nad Odrą i Bugiem, przed lustrem już ćwiczą dziewczęta spojrzenia króciutkie i długie. Już wiosna kalendarzowa, niebawem przyjdzie prawdziwa, i tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. I tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. Tak dumać o wiośnie przyjemnie, więc piję herbatkę i myślę, że latka nie spłyną już ze mnie, jak kry spływające po Wiśle. Już wiosna kalendarzowa, niebawem przyjdzie prawdziwa, i tylko patrzeć, i tylko patrzeć, jak chłopcy zaczną podrywać. A ja mam patrzeć, już tylko patrzeć, jak chłopcy będą podrywać. Kolejną porcję powtórki z rozrywki Natalia Grzeszczyk przyniesie nam jutro po godzinie 13. Muzyczna poczta UKF. A do 14 już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 2273 lub UKF @polskieradio.pl. Pani Tatiana pisze: proszę o Stanisława Sojkę, Czas nas uczy pogody, z dedykacją dla mojego szwagra Piotrka, zwanego Śpiewakiem, za to, że dzięki niemu mój gust muzyczny od nastoletnich lat rozwijał się w dobrym kierunku, i przy okazji powodzenia na turnieju we Włoszech. Podpisane Tatiana. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato kości grza, a innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Starsi ludzie w rogach wielkich sal, księgi pięknych myśli pełne, okno gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki krzyk, spokój serc. Wiele dni, wiele zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr,

over through you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. If I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. So I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Hallelujah i Leonard Cohen. I przy klasyce pozostajemy. Pan Janusz twierdzi, że od 42 lat nie słyszał tej piosenki. Lazy